Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bye. Czujne pasmo przenoszenia. Thank you. We are the press. We are entitled. Program Trzeci Polskiego Radia. This go tech. Coffee House Session, 12-track mix of 50 Sound System Soul i Groove Armada w programie trzecim jako przykład jednego z wielu setów znajdujących się w dyskografii Andy'ego Kato i Toma Findlaya. Na kolejną część z dyskografią obu Brytyjczyków zapraszam Państwa w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański i poza tym, że zapraszam na potrójne pasmo przenoszenia w przyszłym tygodniu, to również na spotkanie w piątkowym wydaniu Tonacji Trójki. Teraz mówię już do usłyszenia i życzę dobrej nocy.